Thank you. Przez kilkanaście minut byliśmy na prywatce w Afryce. Najpierw Hotline, Fellas Doing It in Lagos, a później Harari i utwór Party. To już z południowej Afryki, z kompilacji Boogie Breakdown South African Synth Disco 1980-1984. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Afrykę. Ta Afryka wraca regularnie w HCH. Trochę może oczywiście jest w tym odrobina mody, jeśli chodzi o spojrzenie na coraz to bardziej wymyślne elementy tej tradycji afrykańskiej, a w tym momencie na przykład na takie elementy, które się kojarzą z wpływami Zachodu, takie jak muzyka dyskotekowa. No ale też nieuchronne, wydaje mi się, w poszukiwaniu nowości, w poszukiwaniu też ciekawych brzmień, które zostały zapomniane, a może warto by było do nich wrócić, bo obie te kompilacje naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dystansuję się trochę do tej mody dzisiaj, wczoraj się zdystansował na swojej stronie internetowej Aż Dziennik, który opublikował taką listę najlepszych fikcyjnych zespołów na Spotify. Jest to lista obłędna naprawdę. Ja tylko zacytuję Państwu kilka opisów. Kyr and Hena. Islandzka odpowiedź na islandzkie nisze i depresje. Björk przez ostatnie 3 lata trzymała ich w swojej piwnicy, aż ich brzmienie w pełni dojrzało. Swój debiut Ekheld at Filar Erubetri at Nashiraningum nagrali podczas 7 nocy polarnych w skutym lodowcem wulkanie Snæfellsjökull. To pierwsza grupa, oczywiście fikcyjna, podkreślam, ale mogłaby być prawdziwa. Fiona Janet Celery. To z kolei mamy taki napis, taki opis. Niedowaga i niedowartościowanie. Podobno w czasie koncertów nie widać jej i nie słychać, bo chowa się za ukulele. A poza tym to nie chciałaby swoją obecnością nikomu przeszkadzać. Jej głośny inaczej debiut I'm Still Breathing, But I'm So Sorry, czyli ciągle oddycham i bardzo mi z tego powodu żal, znasz już na pamięć ze Spotify. No i jeszcze jeden opis zespołu, niech go znajdę. Ainur Ezra Gong Project. Eksperymentalny, multikulturowy kolektyw prezentujący wszystko, co najlepsze z Iranu i Korei Południowej, ale z europejskim twistem. Dla wszystkich, którym scena kurdyjska i mandaryńska już się przejadła, ale słowaccy klezmerzy są zbyt mainstreamowi. Można by sobie wymyślić jeszcze z 10 takich opisów ciekawych zespołów, a później ich poszukać, bo na pewno gdzieś były, albo przynajmniej były jakieś bardzo podobne. No więc tak, tym tropem dochodzimy do wytwórni Sahel Sounds, która naprawdę takie rzeczy robi. No naprawdę jeżdżą po Saharze, wyszukują kompletnie nieznanych artystów gdzieś w regionie Sahel właśnie, stąd nazwa wytwórni Sahel Sounds. To jest ten region obejmujący Saharę i obszary przylegające do pustyni. Jest to więc w dużej mierze też muzyka z Afryki Zachodniej de facto, bo ta Zachodnia Afryka to jest region, który jest nieprawdopodobnie rozwinięty pod względem muzycznym, ale to wspominamy o tym regularnie w HCH. No i tak wyszły 2 nowości w Sahel Sounds i to są płyty, które w wersjach cyfrowych można kupić już dopiero od tego roku, czyli od początku 2017. I wśród nich jest duet Amadou Binta Konte i Tidiane Thiam. Amadou Binta Konte jest rybakiem, gra na hodu, na tradycyjnej lutni, takiej dwustrunowej. Natomiast Tidiane Thiam jest gitarzystą, znanym również z grupy, o ile dobrze to czytam, Levle Val de Podor. Płyta, no znowu muszę powiedzieć, no bardzo interesująca, oryginalna i pewnie mogłaby się znaleźć w tym zestawieniu kompletnie nieznanych zespołów ze Spotify. Nosi tytuł Vande Kade, a Vande Kade to jest po prostu wioska, w której mieszkają obaj panowie. Posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Kairaba. Thank you. Proszę, dwie twarze, dwie ścieżki zupełnie inne, jeśli chodzi o muzykę afrykańską. Najpierw wyprodukowana w studiach nagraniowych modnego Lagos i południowej Afryki muzyka dyskotekowa, a teraz skromna, tradycyjna, bluesowa muzyka z Senegalu, z północnego Senegalu, wydana przez wytwórnię Sahel Sounds na płycie Van de Kade, duet Amadou Binta Conte i Tidiane Thiam. My stale w HCH opowiadamy o tych oficynach, które taką właśnie tradycyjną muzykę afrykańską wydają na płytach. To są zwykle nagrania terenowe. Zresztą tutaj było słychać w końcówce tego nagrania choćby jakieś dzieci bawiące się i pokrzykujące. To jest w tym gdzieś się zasadza cała naturalność, cały też koloryt, świeżość tych nagrań. One są bardzo swobodnie grane, bardzo, w bardzo swobodnych warunkach rejestrowane. Podobnie pracuje wytwórnia Sublime Frequency, z której co jakiś czas trafia się hit pokroju Omara Sulejmana na przykład, albo grup Bombino. Wielu wykonawców, którzy się przewinęli przez katalog Sublime Frequencies, potem wydawało płyty na zachodzie już w innych wytwórniach. No i oczywiście koncertowali, byli dużo bardziej popularni, ale zazwyczaj ta płyta w Sublime to jest pierwszy album, który się w ogóle na zachodzie ukazuje, bo ludzie, którzy pracują dla tej wytwórni, to są po prostu poszukiwacze i tak jest na pewno z Hiszamem Majetem, który jeździ po między innymi właśnie po zachodniej Afryce i nagrywa różnych wykonawców muzyki tradycyjnej, kontynuując niejako tę pracę, którą etnomuzykolodzy uprawiali przez lata, przez dziesięciolecia w wieku XX. Ukazały się trzy płyty z Burkina Faso, po prostu część pierwsza, druga i trzecia, zbierające te różne nagrania terenowe, rejestrowane przez Hiszama Majeta. One są dostępne tylko na Bandcampie właśnie w wersjach cyfrowych, ale bardzo interesujące. To jest muzyka trochę inna, ceremonialna, rytualna, już nie takie kameralne granie. Leniwe, jak przed chwilą ci dwaj Senegalczycy, tylko muzyka, która ma towarzyszyć różnego typu uroczystościom, rytuałom szamańskim. W wypadku tego nagrania, którego posłuchamy, no jest to rodzaj takiej sekty mistycznej myśliwych, którzy posługują się instrumentami trochę rzadszymi, trochę rzadziej spotykanymi, którzy grają, występują w zachodniej części Burkina Faso. No i brzmi to oczywiście wszystko znowu tak jak taka przerysowana opowieść z poradnika, jak znaleźć zespół, którego nikt nie zna. No ten zespół nawet nie ma nazwy tak naprawdę, także tu są po prostu różne nagrania różnych wykonawców, których udało się Hiszamowi Majetowi spotkać gdzieś po drodze. My posłuchamy Troupe de Tedougou w instrumentalnym nagraniu. Tutaj się pojawi instrument Bwaba, który jest rodzajem balafonu, czyli takiego instrumentu perkusyjnego dość sporych rozmiarów. Posłuchajmy, to jest muzyka z Burkina Faso. Thank you. muzyka z Burkina Faso, z płyty numer 3 po prostu, z trzeciego kompletu nagrań, wydanego przed dosłownie paroma tygodniami przez wytwórnię Sublime Frequencies, Troupe de Degoudou. I to wszystko, jeśli chodzi o muzykę afrykańską dzisiaj, choć wrażenie egzotyki może nas nie opuszczać jeszcze przez najbliższe minuty. Państwo do mnie piszą tak a propos tych niedomagań głosowych, że lepiej nic nie mówić. No ale jak ja mam nic nie mówić, jak to są takie ciekawe rzeczy w tych nagraniach. Teraz będą dwaj polscy artyści, których myśmy prezentowali jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym jako mikroporosty w takiej wersji słuchowiskowej. Czyli Robert Skrzyński, Mikromelancholii i Bartosz Zaskórski. Oni wtedy nagrali płytę wspólną, zresztą bardzo ciekawą, taką właśnie o charakterze słuchowiska, a teraz opublikowali kolejno solowe wydawnictwa. Robert Skrzyński jako Mikromelancholii wydał kasetę w wytwórni Wounded Knife Records. To jest zresztą ostatnie wydawnictwo tej wytwórni. Nie wiem, co będzie dalej. Zobaczymy. Czekamy na wieści. Płyta się nazywa, czy też kaseta raczej, External Sources i zawiera takie dość lekkie, jak na Skrzyńskiego, samplowane, kolażowe utwory z chyba najlepszym momentem w postaci To Protect the Eyes from the Light, utworu, którego posłuchamy za moment. A później będzie fragment płyty bardzo świeżej, która się ukazała przed kilkoma dniami dosłownie. Hypnagogic Polish Music for Teenage Mutants, czyli hipnagogiczna polska muzyka dla nastoletnich mutantów. To wyszło z kolei nakładem wytwórni Recognition Jacka Sienkiewicza, no ale firmuje to nazwa Mchy i Porosty, czyli pod którą ukrywa się Bartosz Zaskórski właśnie. I całość zasadza się na takich kilku nieco momentami surrealistycznych, trochę dowcipnych, bardzo lokalnych i swojskich w klimacie momentami, ale też układających się w takie projekty multimedialne, bo płycie towarzyszą rysunki i krótkie opowieści. Właśnie takich kilku historyjek, spośród których ja wybrałem w zasadzie można powiedzieć taką odpowiadającą tytułowi, ale to nie jest tytułowa wprost historia. Historia hipnagogicznej podróży autobusem. Hipnagogia to tutaj jest taki zwrot, który się bardzo często pojawia również w odniesieniu do muzyki w ostatnich latach, który oznacza odbieranie czegoś na krawędzi snu. I ta podróż autobusem też jest odbierana na krawędzi snu przez kogoś, kto przysypia i słyszy odgłosy współpasażerów, odgłosy rozmów i wyobraża sobie wtedy różne rzeczy. Te wrażenia są zupełnie inne niż przy normalnym słuchaniu. To się zresztą przełożyło na cały oddzielny gatunek muzyki, na taki hipnagogiczny pop. W pewnym sensie płytę Zaskórskiego do tego jakoś tam nawiązuje również. Mikromelancholii, a następnie Mchy i Porosty. Thank God. sometimes it's never time. Sometimes it's never time. Sometimes it's never time. This one dog that I need to let go. Never die. kaseta Mikromelancholii External Sources przed momentem i materiał z takiej płyty wydanej w limitowanym nakładzie 100 egzemplarzy. W zasadzie jest to rodzaj artbooka, czyli takiej książki artystycznej. Mchy i porosty, czyli Bartosz Zaskórski. A razem z kolei swoje wydawnictwo Mikroporostów sprzedawali na karcie pamięci SD. Także najróżniejsze mamy nośniki w programie HCH, choć no, z konieczności musimy prezentować Państwu z płyt tę muzykę w wersji no, cyfrowej każdorazowo. Ale nośnika, na którym swoją muzykę nową wydał Brian Eno, nie jesteśmy w stanie pod żadnym względem Państwu zaprezentować tutaj. Dlatego, że nowa płyta Briana Eno, która zresztą otworzyła niejako ten nowy rok, bo ukazała się 1 stycznia, płyta zatytułowana Reflection, wyszła jako aplikacja, jako program na smartfony firmy na A, popularnej firmy na A. Nie mam takiego smartfona pod ręką, więc nawet nie mogę Państwu zaprezentować, nawet nie mogę przez mikrofon tutaj puścić paru dźwięków generowanych przez tę aplikację, ale de facto płyta, taka zwykła płyta, która towarzyszy temu całemu przedsięwzięciu, ona niejako pokazuje, o co chodzi, dlatego że jest po prostu zamkniętą formą, 54-minutowym utworem, który został z pomocą takiego oprogramowania stworzony. Rzecz cała nosi tytuł Reflection i jako aplikacja, i jako płyta została stworzona przez Briana Eno, ale z pewną pomocą Petera Chilversa, to jest stały taki człowiek do pomocy, jeśli chodzi o Briana Eno w sprawach technologicznych. Oni wspólnie już opracowywali przynajmniej 3 takie aplikacje generujące muzykę. Bloom, Trope, a później Scape. No bo sama idea muzyki, która jest, no właśnie, bo to jest bardzo ważne, generatywna, czyli ta muzyka się sama tworzy, ona się sama komponuje, bo w aplikację wpisany jest algorytm, który pozwala na całkiem zgrabne komponowanie takich prostych struktur ambientowych. No a hasło ambient też Brian Eno swego czasu wypromował w latach 70., więc można powiedzieć, że to potwierdza się to, że Brian Eno jest jednym z najważniejszych przynajmniej producentów etykietek muzycznych, jacy się pojawili w ostatnich latach. No ale jak będę bardzo długo o tym opowiadał, to nie zmieści się żaden fragment nagrania, a jak już mówiłem, 54 minuty trwa całość. Trudno to będzie zmieścić w 12 minut, które nam pozostały do końca audycji, więc tylko fragment kompozycji Reflection Briana Eno. Thank you. Brian Eno z najnowszej płyty Reflection. To był tylko fragment tego wydawnictwa i to w tej wersji płytowej, a nie aplikacji, którą można odtwarzać dowolnie długo. No i zawahałem się, oczywiście mamy tutaj taki system radiowy, trzeba wpisać autora nagrania. No ale czy Brian Eno jest kompozytorem tego utworu, który się sam skomponował? Czy jest tylko autorem programu, który spowodował, że ten utwór się skomponował? To już zaczyna być bardzo skomplikowane. I z tym pytaniem Państwa zostawię dzisiaj w HCH, bo to już jest prawie wszystko w tym 218 wydaniu. Na koniec natomiast trochę jeszcze popatrzymy w przyszłość. 30 stycznia ukaże się nowa płyta New Rome, czyli ambientowego projektu Tomasza Bednarczyka. Poprzednia płyta znakomita, ta nowa wydana zostanie przez wytwórnię Instant Classic. No i zapowiada się to na spore wydarzenie już za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bartek Chaciński, to było HCH, a za tydzień, mam nadzieję, jesteśmy w duecie z Jackiem Hawrylukiem. Do usłyszenia.